Պարոն Հարությունյան, թե խորհրդային շրջանում, թե դրանից հետո Շուշիի մարտյան ողբերգությունը մեր պատմագիտության կողմից լրջորեն չի ուսումնասիրվել։ Այդ իրադարձությունը նոր տեսանկյունից քննելու անհրաժեշտություն կա։ 2010 թվականին, երբ նշվում էր Շուշիի կոտորածի 90-ամյակը, Կաճառ գիտական կենտրոնը որոշել էր ձեռնամուխ լինել այդ գործին, դուք պետք է զբաղվեիք դրանով։ Ինչ է արվել։ Ոչ միայն մարտյան ողբերգության խնդիրներ դրված, այլ նաև Արցախի 1918-20 թվականների պատմության վերանման խնդիր է եղել, որի ենթատեքստում էլ գնում է Շուշիի ցեղասպանությունը։ Ոչ թե ողբերգություն, այլ ցեղասպանություն։ Առաջին անգամ գործածության մեջ մենք ենք մտցրել այդ տերմինը, և նույնիսկ Վիկիպեդիայում հայկականում ին կողմից տեղադրվել է հենց այդպես. Շուշիի մարտյան ցեղասպանություն վերնագրով, և հաշվի առնելով դա ռուսական և հայկական տեքստերում նույն Վիկիպեդիայի աշխատողները փոփոխություն են մցել, իրենք են գրում, որ հայկական կողմը դա ներկայացնում է որպես ցեղասպանություն։ Ինչ եք կարողացել վերհանել, ինչի մասին չեր խոսվում, կամ հակասական տեսակետներ կա, ինչ է հաջողվել պարզել, դա շատ բարդ խնդիր է։ Իսկականից բարդ է, որտեղ ասպարեզում գոյություն ունեն, այսպես ասած, արմատացած գրականություններ, գույցունեն լուրջ ուսումնասիրողներ, որոնց հետ մարդիկ հաշվի են նստում, ասենք Բագրատ Ուլուբաբյան, Հրանտ Աբրամյան, Շահեմ Մկրտչյան, սակայն մենք որոշել ենք հիմք ընդունել այդ իրադարձությունների մասնակիցների հուշերը և այդ հուշերի ազդեցության տակ գրված գրականությունները։ Այդ իրադարձություններին հաջատեղեկ են եղել և կարելի ասել ժամանակակիցն են եղել Եղիշե Իշխանյանը, Հարություն Թումյանը, Աբրահամ Կիսիբեկյանը, Արսեն Միքայելյանը, նաև կուզեի նշել Ռուբեն Տեր-Գասպարյանին, որը գրել է Շուշի գիրքը, և իհարկե Լեոն, որը ականատես չի եղել, նա իր լսածներն է Թիֆլիսում գրեի առել, և հենց օգտագործվել է այդեղ առաջին սխալները, երբ որ ադրբեջանական կողմը խայծեր է շպրել, և մերոնք այդ խայծերը որպես փաստ ներկայացնում են։ Կարևորագույն խայծերից մեկը, որ այսօրվա հեղինակներն էլ օգտագործում են, որ նույնիսկ կուլ է տվել մեր ամենալուրջ պատմաբանը Լեոն, ապստամբության վարկածնը և իբր թե մի խումբ մարդկանց կողմից Շուշի մտնելու վարկածը։ Ինչ է իրականում եղել։ Ոչ մի պատմական ուսումնասիրության մեջ ստեղ լիարժեք մոտեցում չկա, բայց նյութին լույս սփռելուն օգնել է Արսեն Միքայելյանի հուշերը։ Նա իր հուշերի մեջ նշում է մի կարևորագույն փաստ, որը մեր պատմաբանների տեսողության դաշտից դուրս է մնացել։ Դա այն է, որ 20 թվականի մարտի 13-ին Խոսրոբեկ Սուլթանովը հրաման է արձակել Արցախի տարածքում գտնվող ոստիկանական բոլոր ուժերին, որ մարտի 23-ին իրենք պիտի գային Շուշի, և մուսուլմանական գարանային նոր տարվա օրը գեներալ նահանգապետից ստանային նվերներ, ստանային պարգևներ։ Եվ ահա հայկական ոստիկանությունը, որը ժամանում է Շուշի հենց այդ օրը, սակայն պետք է նշել, որ մերոնք որոշակիորեն չեն վստահել Սուլթանովին, ոչ բոլորն են եկել, ընդամենը 60 հոգի են եկել, և Երևանյան դարպասներից մուտք գործելու ժամանակ նրանք ենթարկվել են գնդակոծության։ Հասկանալի է, որ ոստիկանությունը զենք ունի, և իրենք ստիպված են եղել պատասխան կրակ բացելով նահանջել, ունեցել են զոհեր տղաները։ Եվ ահա հենց այս փոքրիկ դիպվածը, որ Խոսրոբեկ Սուլթանովի կողմից պարզապես թատերականացված ներկայացում է եղել, ներկայացում է որպես հայկական ապստամբական ուժերի մուտք Շուշի, և մերոնք հետպես էլ գրում են բոլորը։ Արսեն Միքայելյանը Հայաստանի Հանրապետության կողմից Արցախ ուղարկված գործի չէր, որի խնդիրներ կազմակերպել ինքնապաշտպանական ուժերը ամբողջ Արցախ։ Ինքը կարողացել է այդ ամենը անել։ Ուրիշ բան, որ Շուշիում գործող որոշ գործիչներ փորձել են սևացնել այդ մարդու գործնեությունը, և դա իրենց հաջողվել է այն աստիճան, որ նույնիսկ Լեոյի նման պատմաբանը Արսեն Միքայելյանի մեղադրում է Շուշիի մարտյան ողբերգության համար։ Սակայն նույնիսկ եմ նշում, որ ծրագրված է ամեն ինչ եղել, մերոնք չեն իմացել դրա մասին։ Մինչ այսօր պատմաբանների զգալի մաս հենց այդպես էլ գրում են, որ արցախահայությունը ստիպված եղավ դիմել ապստամբության, և այն և այն։ Սա հեքիաթներ և խայծեր են, որոնք կոչված են ծածկելու իրական իրադարձությունները, ինչ է եղել։ Իրականությունը այն է, որ մարտի 21-ին 1920 թվականին ամբողջ Արցախի սահմանով 1-300 կիլոմետր տարածությամբ մուսավաթական 30,000-անոց բանակը անցել է հարձակման։ Եվ կոտորածները փորձել սարքել ոչ միայն Շուշիում, այլ նաև Խաչենի հատվածում, այսօրվա Մարտունի դիզակ այդ հատվածներում, այլ բանը, որ այդ զորքերը չեն կարողացել կատարել իրենց առջև դրված խնդիրները գավառներում, նաև գավառներում հանդիպել են լուրջ դիմադրության, որը վկայում է, որ Արսեն Միքայելյանն իր գործը նորմալ կատարել է։ Իսկ Շուշիում դա չի հաջողվել, որովհետև Շուշիում կային բավականին թող Նապոլեոններ, ամեն մեկը իրենն էր առաջ քաշում, դրա համար էլ չստացվեց Շուշիում Շուշիի պաշտպանության կազմակերպումը։ Սա մենք պետք է լուրջորեն հաշվի առնենք։ Բավականին նյութեր կա, որոնք էլի սպրտնել են պատմաբանների տեսադաշտից, դա այն է, որ երբ որ ժամանակավոր կառավարություն է հաստատվել Ռուսաստանում, այդ ժամանակավոր կառավարությունը 18 թվականի մարտին Ելիզավետ Պոլի նահանգի Գանձակ և Արցախի ամբողջ տարածքը հայտարարել է ինքնուրույն տարածք, ստեղծել է հատուկ Ղարաբաղի գործերի կոմիտե, որը պետք է ղեկավարեր այդ ամենը։ Դրանից ոգևորված մերոնք Շուշիում ստեղծել են առաջին կառավարությունը։ Ընդ որում այդ առաջին կառավարությունը շատ լուրջ որոշում է ընդունել, իր որոշման մեջ շեշտելով, որ Գանձակի նահանգը Գանձակ քաղաքով մտնում է այն ժամանակվա Ղարաբաղի պետության կազմի մեջ, այսինքն ինքը տերիտորիան է կանել այդ տարածաշրջանում ապրող բոլոր հայերին։ Սա շատ լուրջ քայլ է եղել։ Հետո մեր պատմաբանները այնքան հանգիստ խոսում են, որ Նուրի Փաշան եկավ, վեշնագիր ներկայացրեց, և մերոնք քանի օր չընդունեցին այդ վեշնագիրը, ինքը մտավ Ղարաբաղ։ Ինչ ասել է մտավ, ով է Նուրի Փաշան։ Էլի մի փաստ, որ մեր պատմաբանների տեսողության դաշտից դուրս է մնացել։ Ադրբեջանական բանակ կոչվածը, իրականում թուրքական երկու դիվիզիաների մասին է խոսքը, որոնք չեն նահանջել, մնացել են, և հենց այդ բանակն է եկել, և դա Արցախը զավթելու փորձ է եղել, ոչ թե մտել են։ Ու սեպտեմբերին Նուրի Փաշայի զորքը մտել է Շուշի։ Եվ երբ որ մենք գրում են, որ 60-ից ավելի մտավորականներ են ձերբակալել, զարմանում են, որ իրենց կոտորածներով հայտնի թուրքերը հանկարծ այդ 60 մտավորականից եւ ոչ մեկի մազին չեն կպել։ Սա լուրջ անհանգստության տեղիք է տալիս, որովհետեւ իրենք հիմնականում կենտրոնացել են Իշխանյանի վրա, Եղիշեին, ենթադրելով, որ նա ինչ-որ կապ ունի Վանա Իշխանի հետ։ Փորձել են միայն նրան մեղադրանք ներկայացնել, և տարօրինակը այն է, որ թուրքերին փոխարինած անգլիացիները, երբ որ մտնում են Շուշի, նույն վերաբերմունքն է Եղիշե Իշխանյանի նկատմամբ։ Նրանք փաստորեն հասնում են նրան, որ Եղիշե Իշխանյանը, Հարություն Թումյանը թողնում հեռանում են Արցախից։ Ստացվում է, որ կառավարությունը այն ժամանակվա մեր բակացած է երկու տարերից, մարդիկ, որոնք ազգի համար պայքարող մարդիկ են եղել, և դրանք հեռացել են ասպարեզից։ Մնացել են նրանք, որոնց վարքագիծ մեր պատմաբանները մինչ այսօր չեն վերլուծել, բայց գոյություն են փաստարկներ, գոյություն է ազգային համագումարի որոշում։ Որոշման մեջ ազգային համագումարը կոչ է անում մեր ժամանակավոր կառավարության անդամներին հրաժարվել Ադրբեջանից ստացող վարձից։ Սա շատ լուրջ գործոն է։ Մարդիկ աշխատավարձ էին ստանում թե Ադրբեջանից և թե Հայաստանի Հանրապետությունից, և այդ մարդիկ իրենց ստացած այդ աշխատավարձերը գերադասում էին ազգային շահերից։ Եվ հենց այդ մարդկանց մեղքով է, որ իրականացվել է Շուշիի 1920 թվականի մարտի ցեղասպանությունը։ Այն ժամանակվա քաղաքական գործի ները գիտեին, որ Շուշիա մտցվել 4500 զինվոր, և այդ բոլորը ենթակա են Խոսրոբեկ Սուլթանովի։ Նրանք շատ լավ գիտեին, որ Խալիլ Փաշան Շուշիում է, Նուրի Փաշան Շուշիում է, Ադրբեջանի այն ժամանակվա հանրահայտ հրամանատարներից մեկը գեներալ Նովրուզովը Շուշիում է։ Այսինքն այս զորքերի կուտակումը Շուշիում պետք է որ քաղաքական գործիչների համար լուրջ դաս լինի, անհանգստանալու առիթ։ Իհարկե, եթե ասենք այդ ուժերը չկար, որ պաշտպանվեին, դա էլ սուտ կար, այդ ուժերը ոչ ոք դեռևս չի վերլուծել, թե ինչպես է ստացվում, որ հենց անմիջապես կոտորածին նախորդող օրը, մարտի 22-ին, Շուշիից հանվում են ինքնապաշտպանության հայկական ուժերը։ Հայաստանում կան մասնագետներ, որոնք արդեն դրանով հետաքրում են, թե ինչպես է ստացվել, որ ինքնապաշտպանության այդ ուժերը թվով 1500 զինվոր հայ հանվել է Շուշիից, և Շուշիում մնացել էին ցածր տարիքի տղաներ, պատանիներ։ Ղարաբաղի զինվորի հիշատակարանում այդ մասին հիանալի գրված է, որ 14-15 տարեկան տղաներ կարողացան կազմակերպել որոշ թաղամասերում պաշտպանություն։ Հետո, երբ որ մերոնք խոսում են, որ ցեղասպանության օրը բնակչության մի մասը կարողացել է փախչել քարին տակի արահետով, այդ արահետը պահող գումարտակ կար, որը մտել արահետը պահում էր եւ չէր թույլատրում, որ թուրք մուսավաթական զորքերը փակեն նահանջողների ճանապարհը։ Այսինքն այդ գումարտակը գրվել է եւ այդ գումարտակի մասին ոչինչ չի խոսում։ Խոսում են ինչ-որ անհատական մարտերի մասին։ Սա էլի լուրջ վերլուծության, լուրջ մտորումների խնդիր է։ Եվ այստեղից բխում է այդ ամենը, թե ինչու հնարավոր եղավ իրականացնել այդ ցեղասպանությունը։ Պետք է ենթադրել, որ նախնական պայմանավորվածություն կար մեր այդ քաղաքական գործիչների եւ մուսավաթականների միջեւ։ Դուք այ նույն ենթադրությանն եք գալիս, ինչ որ ես երբ որ նյութեր ուսումնասիրում եմ։ Եթե Արսեն Միքայելյանը կարողանում է ամբողջ Արցախի տարածքում կազմակերպել այդ ինքնապաշտպանական ուժերը, այդ նույն ինքնապաշտպանական ուժերը կային Շուշիում, ամեն մի թաղամասում 18 թաղամաս հայկական, ամեն մի թաղամասում կար իր ինքնապաշտպանական ջոկատը, ամեն մի ինքնապաշտպանական ջոկատ գործում էր անկախ նրանից, թե ինչպեսին է իրավիճակը Շուշիում, ինքը գործում էր ելնելով իր թաղամասի իրավիճակից։ Այսինքն եթե այս կառուցվածքը աշխատել է, մնում է զարմանալ, ինչպես է հաջողվել մուսավաթականներին ջարդել այդ պաշտպանությունը, բայց նշեցինք, որ զորքը ինքնապաշտպանության հանվել է Շուշիից։ Իսկ ով է հանել? Պետք է պարզել ով է հանել։ Խնդիրն անում է, որ իբրև այդ զորքի մի մասը օգտագործվել է Խանքենդի զորակայանում տեղադրված մուսավաթականների վրա հարձակվելու ճակերտներում։ Շեշտում եմ, որ դա էլ ադրբեջանական խայծը, իրականում մերոնք չեն նախահարձակ եղել, այլ Խանքենդի զորակայանից ադրբեջանցիների զորաբանակը հարձակվել է Վարարակն բնակավայրի վրա, եւ իբրև Շուշիի կայազորը օգնել է այդ հարձակումը հետ մղելու։ Շուշին թողնելով անպաշտպան եւ վստահելով հայերի եւ ադրբեջանցիների միջև կնքված պայմանագրին, որի համաձայն մարտական գործողությունների թատերաբեմ Շուշին չպիտի դառնար։ Վստահել Խոսրոբեկ Սուլթանովի նման հակահայ ատելությամբ լցված մարդու թղթի կտորի վրա կնքված պայմանագրին ինձ համար ծիծաղելի է, եւ արդյունքում ունեցանք շուրջ 35-47 հազար հայ բնակչության թողնելը Շուշիից։ Ընդհանրապես տարբեր թվեր են նշվում, եւ Շուշիի բնակչության թիվը, եւ զոհերի թիվը, ասում են այդ ժամանակ Շուշիի ամբողջ բնակչությունը 35,000 էր, եթե 35,000-ը թողել է Շուշին, ուրեմն բոլորը հայեր էին, չէ՞ որ Շուշիում ոչ միայն հայեր էին ապրում, պիտի ասել, որ ավելի շատ էր Շուշիի բնակչության թիվը։ Շուշիի բնակչության թվի մասին որպես հիմնական աղբյուր օգտագործում է Կավկասկի կալենդար հրատարակությունը, որի հենց մեզ հետաքրող հատվածները կասկածելի են, որտեղ այդ ժամանակի տվյալները չի համապատասխանում հենց նույն ժամանակաշրջանում ապրած մարդկանց բերած տվյալներին։ Ասենք մենք ունենք տվյալը 1920 թվականին, որ միայն հայ բնակչության թիվը եղել է 35-47,000։ Եթե դրան գումարենք 15-17,000 մահմեդական բնակչությունը, որը էլի միատարչ էր, դրա մի մասն էլ է ենթարկվել կոտորածին, էլի թուրքերի կողմից։ Պարսիկները ենթարկվել են ցեղասպանության, հայերի հետ միասին նրանց են կոտորել, եւ դա երևում է բերված տեղեկություններում այն ժամանակվա 26 թվականի տվյալները եւս, որտեղ մենք տեսնում ենք, որ մահմեդական բնակչությունը եւս կիսվել է։ Դրանք եղել են պարսիկներ, որոնց թուրքերը առաջարկել են, որ միանան իրենց ու կազմակերպեն հայերի կոտորածը, մարդիկ հրաժարվել են, պատճառաբանություն բերելով, որ 250 տարուց ավելի հայերի հետ իրենք ապրում են համերաշխ, այսինքն պարսիկն ու հայը այն տարն էին այստեղ, որոնք մշակութային ինչ-որ բան են ստեղծել, իսկ թուրքը երկու այդ տարը հիմնականում 20-րդ դարի սկզբին իրենք սկսեցին Շուշիում ոտք դնել։ Դուք արխիվային նոր նյութեր հայտնաբերել եք, թե նոր հրատարակված հուշագրությունների հիման վրա եք ձեր եզրահանգումները անում։ Ըստ ձեզ, քանի հազար հայ է կոտորվել։ Արխիվային նյութերը ունենք մենք, հայ եկեղեցու վավերագրական նյութերը, գույցուն են նաև ադրբեջանական բանակի ռուս սպաների հաղորդագրությունները։ Ամիջապես կոտորածից հետո հաղորդագրություններ են հղել մեր եկեղեցականները Էջմիածին, ռուս սպաները Ադրբեջանի վարչապետին են ներկայացրել տվյալները, որտեղ խոսում է 7-8,000 հայ կոտորվելու մասին։ 2-2,500 հայ հիմնականում պատանիներ բռնի մահմեդականացվել են, իսկ ինչու հայերը նան, որ կան տվյալներ, որ իբր 30,000-35,000 հայ է կոտորվել, չի համապատասխանում իրականությանը, որտեղ քիչ առաջ ինչպես դուք նշեցիք, եթե թվական կազմը այդ այդքան է եւ բնակչությունը կարողացել է փախչել ու փրկվել, ապա տվյալը մեղմ ասած ուրճեցված է, բայց կարևոր մի բան, որ մենք երբ որ ասում ենք Շուշի կոտորած ցեղասպանություն, մենք մոռանում ենք, որ բացի Շուշից ոչնչացվել են հայկական այլ բնակավայրեր եւս Արցախում, թվով 60 բնակավայր ոչնչացվել է այդ նույն օրը, այսինքն մարտի 22, 23, 27, ընդհանրապես ըստ ադրբեջանական արխիվային նյութերի կոտորածը մեկ շաբաթից ավելի տևել է, այն Շուշի մի շաբաթ տևել է, բայց մենք գրում ենք մարտի 23։ Գիգի աղայի պատմությունը դուք գիտեք, Գիգի աղան միակը չէր, դա հավաքական կերպար է, որ ես ասացի մարդիկ փող էին ստանում Ադրբեջանից, դա հենց այդ մարդկանց մասին է, որ այդ մարդիկ բացահայտ համագործակցել են մուսավաթականների հետ ընդդեմ մեր ազգի։ Այդպիսի սրիկաների քաղաքականության պատճառով Շուշի հայերի զգալի մասը կոտորվեց, հավատալով նրանց եւ մնալով Շուշի։ Շնորհիվ տղաների, որոնք իրենց մեջ ուժ են գտել դիմադրելու քանակապես իրենց գերազանցող թշնամուն, Շուշիի բնակչությունը փրկվել է ամբողջական կոտորածությամբ։ Մենք պիտի մի բան հաշվի առնենք, որ ապրում ենք էլի մի պետության կողքի, պատերազմում ենք նրանց դեմ, որը ցեղասպան է եղել իր առաջին իսկ օրվանից, ցեղասպանությունը որթե գրել, ինչ այսօր էլ ուզում է շարունակի։ Կոտորածից հետո Շուշին դարձավ ադրբեջանական, գերազանցապես հայկական Շուշին, որտեղ այստեղ ապրում էին նաև մահմեդականներ, եւ կորցրեց իր հայկական դեմքը։ Մենք զենքի ուժով վերադարձրինք Շուշին, մեր կործրածը վերադարձրինք, եւ այսօր իրավունք ունենք կրկնելու անցյալի սխալները, վտանգը դեռ չի անցել։ Մենք Լեոից լավ չենք ասի, Անդրկովկասում մի ադամանդ կար, նայ ջարդեցին թուրքերը, այդ ադամանդի արժեքը մենք մինչ այսօր չենք գնահատել։ Մենք կենտրոնացել ենք մարդկային կորուստների վրա, մենք չենք կենտրոնացել, թե ինչ ենք կործրել, մշակութային ինչ արժեքներ ա ջնջվել, և դրանք դեռևս ոչ ոք չի գնահատել։ Եթե հավատանք Մանդելշտամի և Մարետա Շահինյանի տվյալներին, 7000-ից ավելի տներ, հասարակական շինություններ, եկեղեցիներ ավերվել են, ու դրանց հետքն անգամ չենք կարողանում գտնել, ոչ միայն մարդկային կորուստ ենք տվել, կորուստ ենք տվել մի մշակութային շերտի, որը ասենք հելենիզմի հետ կարելի էր համատել, որտեղ 250 տարի այստեղ հայ-պարսկական, այնուհետև նաև ռուսական մշակույթների խառնարան է եղել, եւ այստեղ ստեղծում էր բոլորովին այլ Ղարաբաղյան մշակույթ։ Մենք կորցրել ենք այդ Ղարաբաղյան մշակույթ անդառնալիորեն։ Մենք դասեր քաղում ենք, նման հարցեր մենք 2010 թվականին Մհեր Հարությունյանի հետ ենք քննարկել, Կաճար գիտական կենտրոնի ղեկավարի հետ, ինչու ինքնապաշտպանություն չկազմակերպվեց, ինչու Անդրանիկը ուշացավ, ինչու Հայաստանը ձեռք չմեկնեց մեզ, նման հարցեր քննարկել ենք, այսօր դարձյալ այդ հարցերը մնում են անպատասխան։ Որոշակիորեն պատմությունից դասեր մենք քաղել ենք Արցախա-ադրբեջանական առաջին պատերազմի ժամանակ, երբ որ մենք չնայեցինք ոչ մի բան եւ սկսեցինք կազմակերպել ինքնապաշտպանական ուժերը, եւ այդ ինքնապաշտպանական ուժերը չնայեցին, որ իրենք քանակապես փոքր են, սկսեցին ջարդել ճշնամուն, սա խոսեց այն մասին, որ մարդիկ հաշվի են առել նախորդ սխալները, որ մենք թույլ ենք տվել 18-20 թվականներին, եւ այդ սխալները շտկելու ճանապարհով մենք հասանք հաղթանակների։ Այլ բան է, որ մենք ասենք դիվանագիտական ասպարեզում հաշվի ենք առնում նույն 18-20 թվականի Ղարաբաղի պետության թույլ տված սխալները, որպեսզի դրանք չկրկնենք նաև այսօր։ Շուշի պատմության թանգարանում ինչ կա ցուցադրված, դուք ասում եք Շուշի ցեղասպանության վերաբերյալ ինչ նյութեր կան, եթե արտասահմանից այցելում են թանգարան, անդրադառնում եք քաղաքի այս ողբերգական էջին, որ ցույց տանք, որ Ադրբեջանը նոր չէ սկսել էթնիկական զտման քաղաքականությունը։ Ունենք 3 նկարներ, որոնք ցույց են տալիս ցեղասպանության հետևանքները, այսինքն Շուշիի ավերակ վիճակներն են տարբեր թաղամասերի։ Դիտորդը արտասահմանից որ գալիս է, ինքը զարմանում է, այս ինչ ավերակներ են, ստացվում է, որ մենք իր հարցից ելնելով սկսեցինք պատմել։ Եվ այնտեղ մենք ունենք նաև վիճակագրական աղյուսակ փոքրիկ, որի մեջ ցույց է տրված բնակչությունը սկսած 1856-ից մինչև 2005, եւ այնտեղ հայեր, մուսուլմաններ այդ մասում իրենք իսկույն լուսանկարում են դա։ Հստակորեն իրենք տեսնում են, որ 20 թվականին 47,000 հայ բնակչությունից 26 թվականին մենք ունենք ընդամենը 96 հայ բնակիչ։ Շուշի դրսից եկողը գիտի ասպարեզում արկա գրականության մասին։ Տեղյակ է Շուշիի պատմությանը, բայց մեծ մասամբ ոչ մեզ համար բարենպաստ քողի տակ։ Շուշիի թանգարանում իրենք 180 աստիճանի տակ փոխվում են։ Դուք նոր տեսակետներ եք առաջ քաշում Շուշիի կոտորածի դրդապատճառների վերաբերյալ։ Չէիք ուզենա այս ամենը մենագրության տեսքով դնել պատմությամբ հետաքրքրվողների սեղանին։ Նախնական երևի թե կլինի հրապարակում առկա բոլոր գրականությունների քննական վերլուծական հրատարակումը։ Գիք արդեն պատրաստ է, ընթերցողը հնարավորություն կունենա տեսնել տարբեր հեղինակների մոտեցումները նույն հարցերին։ Կա նաև իմ մեկնաբանությունները այդ գրքի մեջ, որը վերջացնելու վրա էլ միտք է հղացել, որ անհրաժեշտ է առանձին որպես ուսումնասիրություն անդրադառնալ Շուշիի մարտյան ցեղասպանությանը, ընդգրկելով 18 թվականի ժամանակահատվածը, որտեղ 18-19-20 թվականները նաև շուշվահայության հերոսական դրվագներ է եղել, որոնք կարող էին արմատականորեն փոխել Շուշիի պատմությունը։ Պետք է ընթերցողին մատուցել խանգարող հանգամանքները, ինչն է խանգարել։